राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 21 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्रे कृपालये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाजाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः हरिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परम तत्व को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे त्याग जब हमने भाई कई कमर कर्ष के बस इसी काम को करना है भाई, बहनों में भी भाइयों में भी ऐसे त्याग जब है कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना पक्का विचार ऐसा चाहे शो हो जाए मैं तो परमात्मा प्राप्ति करना है। शरीर जी के मन में थे कर्म योग टोड़ी हो जाए कर्म योग आगे ज्ञान योग टोड़ी हो जाए एक एक भक्ति योग टोड़ी हो जाए ऐसे टोड़ी टोड़ी बढ़ जाए कर्म योग भी ज्ञान योग भी भक्ति योग भी ऐसी बढ़िया चीज हो जाए और अपने हो सकते हैं ऐसे हमारे मन में आती है ऐसे हम बन सकते हैं। और अगर इस जूनी में इस शरीर में ऐसे नहीं बने तो कौन सा शरीर है जिसे बन सकते हैं? इस शरीर के समान दूसरा कोई नहीं है, कोई शरीर नहीं ऐसा। आप इतने बैठो बताओ किस शरीर में मुक्त हो सकते हैं? वो ये मानव शरीर ही है। इस बात से संत लोग तो मनुष्य शरीर को साधक शरीर कहते हैं। परमात्मा में प्राप्ति का साधन करने का स्थान है ये, खास उसको प्राप्त कर सकते हैं, जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा उत्साह इस शरीर में नहीं हो तो कहाँ करोगे, किस जगह करोगे, कौन से शरीर की प्राप्ति करोगे? प्राप्ति करोगे परमात्मा की। यह शरीर कैसा ही हो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी यह शरीर ही है। भगवद गीता सबको अधिकारी मानते हैं। आज सुबह बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चातुर एक स्त्री पांच एक दुराचारी एक पापी होनी। दुराचारी सबसे पापी होता है, सबसे पहले नाम भगवान दुराचारी दिया है, अविशेष दुराचार हो सबसे पहले दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट वो भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसका ध्येय बनना चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति करना है, लक्ष्य बन जाए तो जरूर प्राप्ति हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण मात्र भी सच्ची बात है। और बुद्धों के सत्संग में आए हैं उनका काम क्या है। तो मैंने बताई आठ साधन, ये चर्चा यहां हुई नहीं है कभी। मैंने सुबह बात आए, ये चर्चा यहां कभी नहीं हुई है, मेरे सामने नहीं आई है। मनुष्य मात्र पर माता पर अधिकारी है। और मनुष्य मात्र परमात्मा का अधिकारी है। मनुष्य मात्र अपने शूद्राचार है, सुशुद्राचारी। इस शूद्राचारी के दो अर्थ करते हैं, दुराचारी शुद्राचारी, एक दुर्दुराचारी। शूद्राचारी और एक दुर्दुराचारी, दो है। शुद्राचारी का अधिकारी है, शुद्राचारी वो चाहता नहीं परमात्मा प्राप्ति, वो दुर्दुराचारी है। दुराचारी बोले इच्छा व्यक्ति भी है, वो शुद्राचारी है, सुशुद्राचारी। हम बात करते हैं सांगोपांग दुराचारी, दुराचार में कमी न रहेगा। जो गए भूल सुनिए उधारे, ऐसी खेम भरी रिज मच गए, सकित भय लग गए बढ़ जा रहे। क्या बैठे और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, अरु जीव जलता ही और परमात्मा में जाए, और आस विश्वास भरोसो। एक आसरो एक पख एक बाल विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, और आस विश्वास भरोसो अरु जीव जलता ही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके और आस रखे और विश्वास रखे और आशा रखे, ये जीव की जड़ता है, जीव की मूर्खता है, अज्ञान बड़ा है, समझदारी नहीं है। जिसमें सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग के लिए रहते हैं, दो महीना ढाई महीना तीन महीना रहते हैं, उनके लिए तो खास बात है। जब कर रहना चाहिए, गंगा जी करा रहा है बड़ा अच्छा, करना चाहिए। ये बात है पूर्ति करनी चाहिए, और आस विश्वास भरोसा हरो जीव जड़ता ही। या फिर तीन गुवीर गोसाई, और देखो परमात्मा की प्राप्ति के साधन सुलभ है। जैसे शास्त्रों में कठिनता बताई है, वैसी कठिनता नहीं है। कई बातें बड़ी सुगम सरल बातें मिली है, उनमें बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। सब सब स्त्री वेश आशा शूद्रास्ते भी आदि परांगते आदि परांगते थे भी आदि परांगते, सब परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी विचार है। गीता में ये नहीं बताया है, कई कई वजह है। संतों की वाणी में तो यहां तो आया है, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य मात्र। गीता के सिद्धांत के अनुसार ये बात है। अब इसे सुदूराचार्य जो अधिकारी है, तो अनधिकारी कौन है? सांगोपांग दुराचारी भी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, तो अनधिकारी कौन है? अनधिकारी कोई है ही नहीं। दुराचारी है पर तो मन में अच्छी इच्छा है जिसकी वो शुद्ध हो जाती है, और मन में इच्छा ही खोती है, भीतर का विचार ही होता है वो दुर्गुणाचारी विशेष वस्तुचारी। सब अधिकारी जीव का कल्याण चाहने वाले सब अधिकारी, और भाई अपना भला चाहते, वो समझते नहीं है, बात अलग है, परंतु सब अपना भला चाहते हैं, ऐसे सब आदमी है, सब है, सबके सब है, समाधान प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अपना देव लिख लेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी सब है, परमात्मा प्राप्ति सब अधिकारी। बिना विश्वास भगत नहीं, ते बिना द्रव्य न राम, विश्वास जिसके हो जाए, और इतने आए हैं तो बिना विश्वास नहीं आए, कोई सा कभी आ जाए अलग बात है, यहाँ रहते हैं, आते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा पैदा करने की इच्छा छोड़ देते हैं, कुछ वर्षों तक यहाँ रहे, महीना तक रहते हैं, ये सब अधिकारी, सब अधिकारी। विचार ये है कि अब विचार करने पक्का, कब प्राप्ति प्राप्ति करना है, अपने करना है, करना ही है, करना है, तो शुभता से हम ऊंचे उठ सकते हैं, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ तैल तारा व चिंतन नहीं, एकदम भगवान का ही चिंतन हो, जैसा कोई चिंतन हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। अन्यम न भजती, अपना इष्ट एक एक हो, जैसे पति प्रथा स्त्री होती है, वो पति का हरदम चिंतन करे ये बात नहीं है, पति व्रत है, उसका नियम है, व्रत उसका पक्का ही है, पक्का पति व्रता है वो, पर हरदम अपने परमात्मा का चिंतन हो, ऐसा पति का चिंतन हो ये नहीं है। हरदम परमात्मा का चिंतन कर तो कैसे काम करेगी, घर का काम कैसे करेगी, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, बंदा है, कई है, कुटुंब भी, सबका पालन पोषण करती है, सबकी सेवा करती है, भरत भरत अपना एक है, नियम अपना एक है, उसे छूट नहीं होती, भरत कर रहा है। दमयंती आदि के शरीर को लिया जाए, कितना कष्ट उठाया हुआ, नल ने दमयंती ने उनका चरित्र बदल को कलयुग को सब नहीं करता, कर्कोट घसे ना घसे दमयंता नल से हितु पर से राजर से कीर्तन कई नाश कीर्तन है करे कदु का नाश करने वाली ऐसी शुद्ध चीज है। संसार में श्रीमोण हुए, महात्मा हुए, संत हुए, गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा प्राप्त किया है, और अपने सामने शेर जी और भाई जी सामने हुए, अपने दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी संत हो गए तो हम भी हो सकते हैं, ऐसे हिम्मत सब ऊंचाई सब भाई बहनों को सुनो कि हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं बड़ी सुगम रीति से, बड़ी सरल रीति से। विश्वास हो जाए तो बस बिना पार रहेगा हम भक्ति हो जाएगी। भगवान कठिन नहीं है, मनुष्य का विश्वास दृढ़ होना चाहिए फिर भगवान प्राप्त है सरलता से। साधन बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिली है हमारे को, आत्मोद्धार भी, अपने कल्याण भी, ऐसी चीजें मिली है जिससे सुगमता से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात है, केवल आपका विचार हो जाए, विचार कर लो कि यही काम करना है तो जरूर प्राप्त हो जाए। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। अब शायद शूद्राचारी दुराचारी से दुराचारी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसका आचरण खराब है, अपने सत्संग करते हैं ऐसा तो हृदय से स्वीकार नहीं करते कि दुराचारी मैं हूं, सांगों का दुराचारी मैं नहीं हूं, ऐसा स्वीकार करते हैं। शुद्राचारी भी हो सकता है। देखो एक बात बताएं, आप ध्यान दो, सब भाई बहन ध्यान दे, हम सब परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, जितने जीव है सब के सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आवन सुराशी, ये स्वरूप बताया है। और सबसे मुख्य बात है ईश्वर अंश जीव विनाश, गीतांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा अंश जीव मात, सब जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ये बड़ी भारी हिम्मत होने की बात है, भगवान के हम भगवान के। आप बात याद रखो, आप मन में आप कैसे ही हो, कैसे ही हो है भगवान का अंश, भगवान का अंश सब जीव मात्र, कीड़े मकोड़े आदि सब के सब जीव। अब इसे सुदुराचारी भी, सदाचारी भी, सदगुरु भी, दुर्गुरु भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारु वर्ण और स्त्री मात्र, सात अधिकारी बताए हैं, कोई बाकी नहीं रहा है, सब के सब भगवान प्राप्ति के अधिकारी है। तब यहां थी प्रधानमंत्री एक बात याद रखूंगा, हम भगवान के अंश है, खास भगवान हमारे परम पिता है, हम परमात्मा के हैं। एक बात है, बहुत बोलने बात, खास भगवान के बेटा बेटी हम भगवान से हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। हम भगवान के, ये बात मामूली नहीं है, मामूली नहीं है बात, आप ध्यान नहीं देते, लक्ष्य नहीं करते, इधर ख्याल नहीं करते। माम सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, रामायण कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए अरे मेरे को प्यारे हैं सब के सब, भगवान के प्यारे हम हैं। आप केवल विचार दूर करते कैसे आप हैं, द्राचारी द्वाचारी है और भगवान की प्राप्ति भी बहुत पड़े। हमें पास भाग में एक कथा आई है, वो मैं सुनी है, पढ़ी है, ऐसी याद है। एक बहुत पापी आदमी था, जीवों की हत्या तो बहुत की, मनुष्यों की हत्या भी एक कम सौ होते हत्या करी उसे। मन में आ गया परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो बड़ा क्रूर था, बड़ा खुशने वाला था, पर परमात्मा की प्राप्ति करनी ऐसा विचार हो गया। तो एक ब्राह्मण के सामने गया, ब्राह्मण को पूछा परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तो कैसे आए, तो उसने कहा सौ में एक हमारे तो आदमी बने, इतना तो मनुष्य मारा है, तो मुझे राम राम राम राम राम राम, ऐसा आदमी बोल रहा हूँ यार, बड़ी सुनी राम राम राम राम राम राम राम, उसे मार दी, सौ संख्या पूरी कर दी। फिर विचार किया, परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ और ये पूछ रहा हूँ कैसे तिरस आ रही है, हमारा हार है, सौ संख्या पूरी हो, सौ आदमी मार दिया उस रावण से। तो मेरी भेड़ की तरफ सुना, वहां गया तो कहते एक महात्मा है अच्छे, तो वही महात्मा ही बताएंगे, महात्मा की प्राप्ति होगी, तो महात्माओं के पास चलो, उस समय कल्याण होगा। तो भैया एक ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण को पूछा हमारा भगवत प्राप्ति कैसे हो, और सब बात बताई, तो ब्राह्मण देगा कहीं घृणा करे, कहीं उसका करे, तो क्रूर आदमी है, सौ आदमी मारिया है, ऐसा क्रूर है। उसने कहा भाई संत महात्मा की कृपा से और होता है, वे बता सकते हैं, तो बताएगा उस संत महात्मा है। परंतु ब्राह्मण ने कहा तेरी उम्र कम रहेगी, तेरी उम्र कम है, जल्दी कर। तो बेचारे जल्दी किया, पर जल्दी करने पर बीच में ठोकर खा पड़ा, पर तेरी मर गया। सम्राज ने दूत आया लेने के लिए, तो भगवान के पास भी आ गए, कि इसका भीतर का सिद्धांत अपना कल्याण करने का था, मेरा कल्याण हो जाए और महात्मा की तरफ चलाए, बड़ी शीघ्रता से बीच में पहुंचा नहीं, मर गया, उम्र भी थोड़ी, क्यों नरकों में जाएगा, ये नरकों में नहीं जा सकता, ये तो भगवत प्राप्ति करेगा। तो वहां लड़ाई हुई आपस में, परमात्मा के पार्षद और जमराज के दूत, और ये लड़ाई लड़ाई में कहे नहीं, ये जमराज नहीं जा सकता, इसका ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से परमात्मा को प्राप्त करना ये है, ये लड़का नहीं जा सकता। अंत में वैष्णव पार्षद जीत गए, तो न्याय होगा, न्याय नहीं हुआ, कहे इसका अंत में देखो एक कायदा है, जिसका ध्येय परमात्मा की प्राप्ति का है, वो सबसे मुख्य है, वो मुख्य ध्येय इसका है, ये नरकों कैसे जा सकता है। साधक कोई नहीं किया, परंतु इसका ध्येय है कि महात्मा का शरण प्रसन्न चलाऊ और मेरी मुक्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पाप किए परंतु रहता ना प्रभु चित चूक किए की, अरे करत सुरत सोवान ये की, चूक इतनी याद नहीं रहती, हृदय की बात याद रहती है, याद रहती है भगवान के, मैं भूल जाऊं तो करत सुरत सोवान, सोवान याद करते भगवान, ऐसा नियत अच्छी है, इसका विचार अच्छा है, मतलब परमात्मा प्राप्ति करना। तो मनुष्य शरीर मिला भगवान ने दिया परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इसने जीव ने लिया परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव शरीर, और वो देह भी परमात्मा की प्राप्ति का, इसका कल्याण होना ही चाहिए। कल्याण देह मुख्य है, उद्देश्य मुख्य है, उद्देश्य मुख्य लेकर के चला बेचारा, पहुंच रहे श्री संतों के पास नहीं पहुंच सका, उम्र रही थोड़ी, परंतु ध्येय इसका है, लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो कल्याण हुआ सही है। तो अरे कल्याण हुआ, फिर भगवान के पास तो भगवान के धाम में ले गए। तो इस बात से सिद्ध क्या होता है, आप लोगों से प्रार्थना है, आप ध्येय परमात्मा बना ले, लक्ष्य परमात्मा बना ले, अपने आसन कैसे रहे इस तरह विचार करें। ये माप तो नहीं होता कि कितने पाप भगवान के चंद्र से नष्ट होते हैं। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, नाम नोस्ति यावति शक्ति पाप निर्हरणे हरे तब कर तुम न शक्नोती पातकम पातक ही जना, कर नहीं सकते इतने पापों की शक्ति, पापों के नाश करने की शक्ति नाम में है। नाम दोस्ती यावती शक्ति शक्ति है तावत कर तुम न शक्नोती पातकी पातकम जना, पापी से पापी उतने पाप कर नहीं सकता इतने पापों के नाम में शक्ति। और नाम में शक्ति वो अलग, और भीतर का भाव कल्याण करना, मेरा कल्याण करना है, ये भाव हो जाए भीतर का, मैं कर रहा हूँ कल्याण करना है, ये भाव हो जाए, भाव की शक्ति विशेष है। तो भाव इसका कल्याण करना का है, कैसा ही हमारा कल्याण करना। तो इस बात को लेकर के मेरे मन में एक उत्साह होता है, जितने भाई बन बैठे जितने आप है, जितने छोटे बड़े जितने, केवल उद्देश्य ये हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। और ऐसा सुंदर अवसर है, यहाँ गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है पवित्र, और गंगा जी सबसे मुख्य है। गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है, शास्त्रों में लिखा है गंगा जी नदी है कोई, ये तो खास अमृत द्रव है, मतलब भगवान खुद बहे हुए, भगवान खुद भगवान का स्वरूप है। एक बार नाथ जी के मन में अभिमान हुआ, मैं कीर्तन करता हूँ, राग रागनी जानता हूँ, कीर्तन करता हूँ भगवान के नाम का, बिना साथ में ऐसा करता हूँ। तो अभिमान हो गया कि जाकर देखा नगर, नगर पहुंचे कि यहाँ टूटा हुआ, कहीं पैर टूटा हुआ, कहीं आग टूटी हुई, सब लोग अंग भंग अंग भंग, पूछा गई क्या शहर है भाई, सब लोग ये महाराज ये राग रागनी है, सब राग रागनी है, जो नाल भेग सुना होता आपने, नाल भेग ऐसा है भगवान का भगत है वो, और गाता है जो कुछ राज छोड़ दिया के लिए टांग छोड़ दी, वो रंग यही कर गाता है, गाना उस बात नहीं कोई गाता है वो करना है, तो वो तो मैं ही हूँ, तो आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है, बड़ी गुलामी हुई मेरे, मैं तो समझता था मैं बहुत खाने वाला हूँ, अच्छा जानकार हूँ, आपकी कृपा है, सब अंग छह आग्रिया है, 36 आग्निमीटर छह है, ऐसे बहुत से है, पर छोटे बड़े बड़े स्वरा स्वरी कई है, सब राग राग ने। तो भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर ने करी प्रार्थना, कि महाराज मैं तो ऐसा तमाशा देखा छोड़ जाते है। तो आप सुनाओ महाराज जो सांगो पाग राग राग नहीं ठीक सुनाओ अच्छी जो ठीक हो जाए उनका उपाय यही है आप कहो। शंकर बोले गावे क्या भैंसा के भागवत क्या कहे भैंसा के भागवत बचे कोई सुनने वाला को सुनाओ अरे आ गाव पर वो खत्म हो गया तू तो सुनने लायक ही नहीं है गाने वाला सुनने लायक तो सुनने लायक कौन है सुनने लायक विष्णु भगवान है विष्णु भगवान सुनने पे क्या गाना ठीक करता है वे है तो उसे अगारी नहीं तो भाई जानकार के बिना अब पैदा नहीं होती भीतर भाव आती थोड़ी बात है जानकार के सामने जब वर्ष भगवान प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी बड़े देवता प्रार्थना ये बेचारे गांव के आदमी और अंग भंग हो गया ऐसा भाई कैसे ठीक हो जाए नादनी में चिंता होती है भागवत सुनाया नहीं भागवत नादनी में चिंता होती तो नादनी की चिंता दूर करने के लिए भगवान बता रहे वहां कहीं गया तो सब आए शंकर भगवान ने कहा सका माल कोश के सुर सुरे पहाड़ पिघड़ जाए पत्थर होता है ना वो पिघड़ जाता पत्थर भी माल को राग नहीं स्पर्श रहे तो भगवान शंकर ने माल को राग गाई भगवान विराजमान थे पिघड़ गए आसन बने भगवान पिघड़ गए तो क्या वो क्या करे तो भगवान ना पाड़ी हो गया पिघड़ गया फट हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडो में ले लिया उसी से वो शरण धोए जैसे गंगा जी निकले ये ब्रह्मद्रव है ब्रह्मद्रव परमात्मा खुद बिगड़े हुए दूसरी जगह निकले और ठीक हो गए और जड़ वो रहेगा जड़ जब भगवान पृथ्वी नापने लगे बावन रूप से बावन रूप से मेरे पांडव से मेरे पांडव है बेवल तो समझता नहीं तेरे पांडव से क्या होगा नहीं ब्राह्मण तो संतोष होना चाहिए मैं तो अपने पांडव से तब बोलूंगा अरे महाराज लंबा हुआ जो सबसे लंबा हुआ कोई अवतार इतना लंबा नहीं हुआ ठेठ अभिमान ने सभी उस ब्रह्मांड के ऊपर लग गया पग लग गया उनको पग लग गया जो फूट गया फूटने से पानी निकला वो पानी ब्रह्मा जी ने कमल में ले लिया भगवान चरणों का चरणों वो फिर भगवती ने सुना तो मूल में ब्रह्मद्रव और मूल में भगवान के चरणों का जड़ ब्रह्मा जी को दुर्लभ जल मिला अपने कमल में ले लिया तो उसे गंगा जी में निकले तो भगवान का साक्षात स्वरूप है और साक्षात चरणों का जल है स्वरूप भी है चरणों का जल भी है विश्वास है कोई निराकार कोई साकार कोई निराकार एक संत कहते तो निराकार उपवास है हम निराकार है निराकार है निराकार निराकार जो निराकार अब तो निराकार की तो निराकार करे कोई निराकार निराकार है निराकार है आप हम सब निराकार भगवान के किनारे गंगा जी के किनारे यहाँ बैठे इतना देश पवित्र है ये सब है दृश्य ये जंगल में जिंदा वृक्ष है वर्ष के वर्ष इनके फूल गंगा जी जाते हैं पंडेरों का फूल गंगा जी घर हो गए और हरेक वर्ष में पत्ते फूल झड़ते हैं सब बहकर गंगा जी जाते हैं सब गंगा जी में सबका फूल गंगा जी में हुआ सब इतने पवित्र है वो बचाने के लिए गंगा जी रेणुका है, गंगा जी धुली हुई, गंगा जी बहती हुई, वर्ष तक में बहती है और गंगा जी रेणुका है, उसका आसन है और गंगा जी फूल गाय उनकी छाया है। कितने भाग्यशाली बताओ, सब मौका मिला हुआ, सब अच्छी तरह से, केवल आपकी इच्छा बाकी है, आपकी इच्छा हो जाए सब काम ठीक है। सामग्री सब मिली हुई है, सत्संग मिलेगा, बातें भी मिलेगी, केवल आपकी इच्छा हो जाए। तो थोड़े में बाकी क्यों छोड़ो भाई, अपनी इच्छा है, अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान की कृपा से होगी तो सब राग रग रहे ठीक हो गए। भगवान शंकर ने गया सब सांग पाग राग रहेगा ठीक तरह से, अब भगवान शंकर गावे खुश हो गए। ब्रह्मा जी सुने, भगवान विष्णु सुने, ऐसा संदेगा। तो भाई वो गंगा जी है, वो गंगा जी खास ब्रह्म द्रव परमात्मा खुद नदियों पर बह गए, जहाँ वो जल पड़ा है गंगोत्री में, वो गंगोत्री उस मिलता चला जाए, बर्फ जमता जाए और पिघलता जाए, जमता जाए, ऐसी गंगा जी है, ऐसे गंगा जी है। उसके किनारे हम बैठे हैं, दूसरे जो शेर जी का उद्योग है, ये शेर जी ने बनाया सब, ये भान प्रत आश्रम के लिए ये जगह खरी थी, राजा जी और शेर जी हम लोग सब आए थे, यहाँ सत्संग किया था कि ये जगह पवित्र हो जावे, इसे बाण आश्रम बनेगा। पर बाण आश्रम तो बना दूसरी जगह, यहाँ पर गीता भवन बना। आप लोग कोई थे? मैं था, मेरे को याद है, ऐसी पवित्र भूमि है यार। शेर जी सत्संग किया है, शेर तपस्या की है, वो बटक हो ना बटक में सा गिर पड़ा, पुराना पुराना पुराना इतना बड़ा बेटा बड़ा, परंतु किसी के किंचित बात भी चोट नहीं आई। दिन भर करते सत्संग, वैसे अलग बैठे से जंगल में पत्थर गिरा, जो जैसे वो पत्थर गिरा था, एक वो पत्थर के चलते शब्द हुआ, कहीं बात है खर शब्द हुआ, कोई पत्थर घट घट घट घट घट घट घट कुछ गिरा पर हमारे सामने, भर तो आप देखा ही हुआ, भर तो बहुत अनदेखा है। हम जंगल में थे, सत्संग हो रहा था, इसमें कोई नहीं था, इसमें गया तेरे चोट नहीं आई, ये तो इतना बड़ा गिरे मरा मर जा नीचे दब जा कर गया। वही शाखा है, शाखा भी ऊंची बड़ी बड़ी हुई, वही शाखा है उसी पर गई, बहुत फल था बड़ा, उसी शाखा है वो फल है, वो छिटारी तब भूमि है सत्संग की, सब दर्शन का जैसी बात है, ऐसी पवित्र भूमि। उसके नीचे खोदा तो राग निकली, पुराना कोई संत महात्मा या भजन किया है वही ढूंढनी थी कोई, अरे गुफा है इसमें एक केवल पत्ते खा कर के भजन करते थे शेठ जी और बात करते थे, वो सुनाया मैंने देखा है, अगर ही बने शेठ जी ने बना दिया, वह गुफा बहुत पुरानी और मैं संत रहते थे, फिर गंगा रे रहते थे, गंगारी देखा ही है, गंगारी बाबा उसको देखा, हमने देखा है, बहुत रहते थे, बहुत हम देखा है, हमने देखा ऐसी गुफा है, हम लोग भीतर गए हुए देखा हुआ है ठीक से, बहुत अच्छी गुफा है, कई गुफाएं बन गई, कई गुफाएं बन गई, कई संत रहे लगे, कई साधु रहते हैं आज भी, कई साधु रहते हैं, पत्ते खा करके रहते थे, ये बढ़ते कुछ नहीं था यहाँ, ऐसा समय नहीं था, पुरानी गुफा है, ऐसी पवित्र भूमि है, उत्तराखंड की है, राजा महाराजा इतने बड़े बड़े हुए, वे भी गंगा जी के किनारे रहते थे, गंगा जी का ध्यान करते थे, तो अच्छे अच्छे संत महात्मा यहाँ आए है, बड़े से अच्छे अच्छे महात्मा थे, झाड़ी में रहने वाले बड़े अच्छे अच्छे महात्मा, अब वैसे महात्मा नहीं है, वो कमल घाटी, कमल घाटी, कमल घाटी, उसमें संत रहे थे, कर्पाती जी महाराज वहां रहे थे, कमल घाटी में संतों का स्थान है, कमल घाटी कैलाश आश्रम इसमें जाया करते थे, ऐसे आश्रम है यहाँ पर, ऐसे उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि में रह करके साधन करो तत्परता से, तो भूमि आप सहायता करती है, गंगा जी सहायता करती है, दिन में गंगा जी पत्थर पर बैठ जाओ, ऊपर कपड़ा दे दो मोटा, ऊपर तावड़ा नहीं लगे, ठंडी हवा आवे, गंगा जी की बहुत आराम है, गंगा जी के किनारे ऊंची ऊंची वृक्षों की जगह है, मैं बताऊं कई बार मेरा काम पड़ा है, अरे गुफा के ऊपर एक वृक्ष है, आधी बड़ी थी जगह बढ़िया, और काले में यहाँ बड़ी सुंदर एक जगह, उसमें मैं बैठा हूँ ना, अब कई वर्ष हो गए गए ना, अब क्या है नहीं है, आगाड़ी अगड़ी वृक्ष वहां वृक्ष बैठा हूँ मैं, बड़ी सुंदर सारी खान जगह, ये पर्वत जगह है, ऐसी जगह शुद्ध भूमि, संत महात्मा के रहने का स्थान, ऐसा अच्छा, तो सामग्री सब बढ़िया मिली हुई है, अच्छी अच्छी बातें मिली है, वही बातें केवल आप लोगों का मन होना चाहिए, बस अपने मन में विचार है, सब पात्र, सब पात्र है, गीता में पात्र रहेगा सबको, दुराचार्य पापी और दो ये है, और एक स्त्री तीन है, चार अवर्ण है, सात लोग है, सात अधिकारी है, भजन करने वाले चार प्रकार के होते हैं, ये तो आश्रम आदि से है, वो है सातवा, सातवा नौवा दो अध्याय विशेष, उसमें चार प्रकार आतो जिज्ञास वर्धन जिज्ञास, चार प्रकार भगत है, ऐसा गीता में लिखा है, इस बार सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान प्राप्ति जासूता से, अब प्रेम से कीर्तन करो भाई, बढ़िया भगवान, अब कीर्तन बैठा भाई सब बैठा।